الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے کا پہلا کوارٹر فائنل ہے. ہمارے ساتھ وہ طلباء موجود ہوں گے جنہوں نے اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا ہے. آج سیکنڈ راؤنڈ ہے، ہمارا کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے، پھر انشاءاللہ ہم سیمی فائنل کی طرف جائیں گے. اور پھر وہ دن آئے گا کہ جب اس سیزن 2 ذہنی آزمائش کے جو دوسرا راؤنڈ ہے، دوسرا دور ہے، اس کا فائنل ہوگا. اور اس فائنل میں انشاءاللہ جیتنے والے تمام طلباء کو، یعنی ہر ایک طالب علم کو، دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ شریف کا مکمل سیٹ بھی تحفے میں دیا جائے گا. تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف جامعت المدینہ کے طلباء ہیں، یعنی ہمارا جامعت المدینہ، دار المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء کے درمیان ہمارے مقابلے ہوتے رہے، لیکن آج اتفاق ہے کہ چونکہ جیتنے کے بعد جو کوارٹر فائنل راؤنڈ بنا ہے وہ دونوں طرف جامعت المدینہ، ایک طرف جامعت المدینہ مکی کے طلباء ہیں، ایک طرف جامعت المدینہ مدنی کے طلباء ہیں، اور آج ایک جامعت المدینہ باب المدینہ کا ہے اور ایک جامعت المدینہ زمزم نگر حیدرآباد کا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج نتیجہ کیا ہوتا ہے. میں اپنے مدنی منوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئیے، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں. ہمارے سلسلے کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے سلسلے میں جہاں ہمارے مدنی منوں سے سوالات ہوں گے، وہاں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے، اور یہاں موجود حاضرین اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات ہوں گے. تو آپ سب بھی تیار ہیں، آپ سے سوالات کیے جائیں انشاءاللہ. تو بالکل مقابلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مقابلے میں کون کون سے دور ہیں، راؤنڈز کس طرح ہیں. یاد رہے اب تک جو مقابلے ہوئے تھے، اور اب چونکہ کوارٹر فائنل فیز میں ہم آ گئے ہیں، دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے کچھ اپنے طریقہ کار کو، اپنے مقابلے کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے کچھ تبدیلی کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا تبدیلی ہوئی ہے اور آج ہمارے کیا کیا ادوار ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ہمارا جو دور ہوگا وہ ہے جواب دیجئے سوال کا. یہ دس دس سوالات دونوں طرف سے پوچھے جائیں گے. دوسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے. یاد رہے کہ ہمارا دوسرا دور ہوا کرتا تھا ہمارے اس سلسلے کے اندر کہ اشعار مکمل کیجیے، اس کی جگہ ہم نے دور یہ ہوگا شخصیت کون ہے. تیسرا دور ہوگا مدنی گلدستہ. چوتھا دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. اور پانچواں دور ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس ان تمام راؤنڈز میں کیا کچھ ہوگا یہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن آج ہمارے پاس ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سوالات ہیں، اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی سوالات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے طلبہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آئیے سب سے پہلے ہمارے سلسلے کے طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی یہ سوال سن لیجئے، اور اس کا جواب آپ نے ہمیں کیسے دینا ہے، اسکرین پر آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، آپ ان نمبرز پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی میسج کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں جوابات ملنا شروع ہوں گے، پہلے صحیح 26 جوابات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو جی جناب، مدنی چینل کے ناظرین سے پہلا سوال، سوال یہ ہے قیامت کے واقع ہونے کے وقت کتنے مسلمان دنیا میں موجود ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال یہ ہے، جب قیامت واقع ہوگی اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان موجود ہوں گے. یہ سوال کا جواب مدنی چینل کے ناظرین نے دینا ہے. اسکرین پر نمبر اور آئی ڈی چل رہی ہوگی، آپ نے اس پر مجھے جواب دینا ہے. اور اب آپ سے ایک شخصیت کے میں نے اشارے دینے ہیں، ان اشاروں پر شخصیت بھی آپ نے بوجھنی ہے، اور اس کا بھی آپ نے ہمیں اپنے میسجز کے ذریعے جواب دینا ہے. پہلا اشارہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں، یعنی ان کے شوہر بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے بھی نبی تھے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو جو ان کے شوہر تھے جو اللہ عز و جل کے نبی تھے ایک بیابان اور سنسان وادی میں چھوڑ کر چلے گئے. وہ کون سی ہستی ہیں جو ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ بھی ہیں ایک نبی کی والدہ بھی ہیں اور ان کو اور ان کے بیٹے کو ان کے شوہر ایک بیابان اور سنسان وادی میں چھوڑ کر چلے گئے؟ جلدی جلدی اس شخصیت کا نام بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بتانا ہے. اور جو پہلا سوال میں نے کیا کہ قیامت کے دن قیامت جب طاری ہوگی تو اس وقت کتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے؟ دو سوالات کا جواب آپ لوگوں نے نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین نے بتانا ہے. تو انشاءاللہ جب سلسلہ ختم ہونے لگے گا تو ہم انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات حاصل کریں گے. مدنی منع تیار ہیں, ایک طرف جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ ہیں, دوسری طرف جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ ہیں. مکی والے زمزم نگر حیدرآباد سے آئے ہیں. اپنا اپنا نام بیٹا بتائیے. ماشاء اللہ. جی محمد فیضان اتاری. ماشاء اللہ. سید غوث علی شاہ. ماشاء اللہ. جی محمد ذیشان احمد. محمد رضوان عطاری. محمد شبیع الحسن عطاری. ٹھیک ہے جی جناب, مقابلہ شروع کرتے ہیں. یاد رہے پہلا دور ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. یہ بتائیے کہ جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ سے سوال, حضرت سیدنا نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین نے, حضرت سیدنا نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین اپنے مریدین اور خلفاء کے درمیان کس نام سے مشہور ہیں؟ وہ نام بتائیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین اور خلفاء کے درمیان بھکاری کے نام سے مشہور تھے. جی ہاں, آپ اپنے مریدین اور خلفاء کے درمیان بھکاری کے نام سے مشہور ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی کچھ تقسیم کر لیتے ہیں. جو یہاں اسلامی بھائی ہیں ان کو جامعۃ المدینہ مکی کا ساتھی بنا دیتے ہیں, زمزم نگر سے ہمارے مہمان آئے ہیں, اور اس طرف لاب والے جامعۃ المدینہ مدنی کے ساتھی ہو جائیں. جیسے جیسے جواب ملتا جائے آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے جائیں. ذکر اللہ کی نیت سے کیا کہیں گے؟ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. انشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں گے. میرے مدنی چل کے ناظرین بھی ڈائیورژن کر لیں, اپنے گھروں میں کسی ایک ٹیم کو انتخاب کر لیں اور ان کے ساتھی بن جائیں تو دلچسپی آپ کی بھی بڑھ جائے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہو سکے تو سوالات اور جوابات نوٹ کرتے جائیں. اب بڑا انٹرسٹنگ جواب انہوں نے دیا ہے کہ ان کو بھکاری کہا جاتا تھا. چلے اسی سوال کو اور کنٹینیو کر لیتے ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا کی طرف, کہ یہ بتائیے کہ آپ بھکاری کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھکاری کے نام سے اس لیے مشہور تھے کہ آپ خدا عزوجل سے مانگنے میں نہیں شرماتے تھے. آپ معاذ اللہ مالداروں کے یہاں مانگنے والے بھکاری نہیں تھے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے میں نہیں شرماتے تھے. جواب بالکل درست ہے. اللہ والوں کی کیا شان ہوتی, ہم دنیا والوں سے مانگنے میں نہیں شرماتے, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے میں لوگ شرماتے ہیں. یقیناً اس سے مانگنا چاہیے جو دینے والا ہے, اس کے آگے سر جھکانا چاہیے. چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. ہمارے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا سے دوسرا سوال یہ کہ یہ بتائیے حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک میں سے ہیں. جواب بالکل درست ہے. دو سوال دونوں کے صحیح جواب. باری ہے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے شیطان کو کتنی دلیلیں دی تھیں؟ 360 دلیلیں دی تھی. آپ نے کہا 360 دلیلیں دی تھیں اور آپ نے صحیح کہا. جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال یہ بتائیے علم الفقہ میں ارشاد المبتدئین کس کی تصنیف ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے مگر ہیں جامعہ والے, ان کو اس کا جواب آنا چاہیے. حضرت ابو صالح عبداللہ نصر رحمۃ اللہ تعالی. حضرت سید ابو صالح عبداللہ نصر رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف ہے. جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کس بارے میں دعا کی گئی تھی؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے جب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی گئی. جب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے بارش کے لیے دعا مانگی گئی. حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی گئی. جواب بالکل درست ہے. اور اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا زمانہ اور صحابہ کا طریقہ ہے کہ نیک لوگوں سے نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے. تو وسیلہ کر کے دعا مانگنا یہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام کا طریقہ. جواب بالکل درست. چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ کا رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اور ان کے والد کا نام بتائیں. آج ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا چلے گا سری سقطی تو بہت سنا تھا, ان کا اصل نام کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سر الدین اور آپ کے والد کا نام حضرت مغلس رحمۃ اللہ تعالی. سر الدین آپ کا نام اور والد کا نام حضرت مغلس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ معروف کرخی بھی بڑا مشہور نام ہے لیکن ان کا اصل نام کیا ہے؟ آج معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اسد الدین ہے لیکن آپ معروف کرخی سے مشہور ہیں. اسد الدین آپ کا نام اور آپ معروف کرخی کے نام سے مشہور ہیں. جواب بالکل درست ہے. چار سوال چاروں کے صحیح جواب. پانچواں سوال یہ بتائیے دعا بہت اچھی عبادت بہت پیاری عبادت, دعا کے فائدے کیا کیا ہیں؟ وہ تین فائدے جو کتابوں میں موجود ہیں وہ تینوں فائدے بتائیے. یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے یا اسے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. دعا کتنا پیارا فعل ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں دعا کی قبول نہیں ہوئی مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملا. یاد رکھیے دعا تین فائدوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے یا جو وہ مانگتا ہے وہی دے دیا جاتا ہے یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. جواب بالکل درست ہے. حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا نام کنیت اور آپ کو شبلی کیوں کہتے ہیں یہ بھی بیان کیجیے. آپ کا نام جعفر اور آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ شبلی کے یا شبیلے کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو شبلی کہتے تھے. آپ کا نام جعفر کنیت ابو بکر اور آپ موزہ شبلہ یا شبیلہ کے رہنے والے اس لیے شبلی کہا جاتا. جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری ہے. کوارٹر فائنل ہے. دور آگے بڑھتا جا رہا ہے. سوالات بھی مشکل ہوتے جائیں گے. یہ طلبا بھی یاد رکھیں. چھٹا سوال حضرت حنابلہ کے شیخ امام خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی کا وسیلہ پیش کرتے تھے. حضرت امام خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب چھٹا سوال ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی علیہ رحمہ مذاہب اربعہ میں سے کس مذہب کے پیروکار تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذاہب اربعہ میں سے حنبلی مذہب کے پیروکار تھے. حضرت ابو سعید مبارک مخزومی جو تھے وہ حنبلی تھے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب پھر باری ہے مکی کے طلبہ کی. حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری علیہ رحمہ کے جنازے میں کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے کتنے مقامات اور کتنی مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنازے میں کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے سات مرتبہ سات مقامات پر نماز جنازہ ادا کی گئی تھی. سات مقامات پر سات مرتبہ نماز جنازہ ادا ہوئی. جواب بالکل درست ہے. اس کی بھی تفصیل ہے اس کی شرعی مسئلوں میں کہ کب کب ایک سے زائد موقع پر نماز جنازہ ہو سکتی ہے. اس مسئلے کو تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی حاجت ہے. اور اس میں جب تک جو ولی ہوتا ہے یعنی میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے بیٹا ہے میرے کا ڈیٹیل ہے وہ جب تک نماز جنازہ ادا نہ کرے تو جنازہ مختلف مقامات پر پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر ولی نماز پڑھ لے تو اب دوسری جگہ نہیں پڑھا جا سکتا. اس مسئلے کو مزید ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیے. لیکن اتنی کثیر تعداد تھی کہ سات مرتبہ سات جگہ پر آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا. اب باری ہے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے پیر صاحب کا نام بتائیں. حضرت نجم الدین کبرا. آپ کے پیر صاحب کا نام حضرت نجم الدین کبرا تھا. جواب بالکل درست ہے. یہ اس طرف والے کچھ زیادہ جوش میں ہیں, اس طرف والے کچھ ٹھنڈے لگتے ہیں. چلے بھائی, آپ کے طلبہ حیدرآباد سے آئے ہیں, ان کا ذرا ساتھ مضبوط طریقے سے دیجیے. یہ بتائیے حضرت سیدنا شیخ ابراہیم ایرجی رحمۃ اللہ تعالی کے والد کا نام بتائیں, اور آپ کو ایرجی یا ایرجی کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ ابراہیم ایرجی کے والد کا نام اور ان کو ایرجی کیوں کہا جاتا ہے؟ سیکنڈز بھی چلتے جا رہے ہیں, ساتوں سوال دونوں طرف کے طلبہ نے. رحمۃ اللہ تعالی کے والد کا نام شیخ معین بن عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کی ولادت ایرجی کے اندر ہوئی, اس وجہ سے آپ کو ایرجی کہتے ہیں. ایرج کے مقام پر آپ کی ولادت ہوئی, اس لیے آپ کو ایرجی کہا جاتا ہے. والد کا نام حضرت سید معین بن عبد القادر علیہ رحما. جواب بالکل درست ہے. پنجاب والوں نے اب اپنا جوش دکھایا ہے ماشاءاللہ. اس وقت فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے پنجاب سے کئی شہروں سے تشریف لائے, امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنے اور ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. آٹھواں سوال ہے ہمارے مدنی طلبہ سے. امام اعظم کا نام, والد کا نام, کنیت اور تاریخ پیدائش بتائیں. ایک سوال میں چار سوال ہیں. امام اعظم کا نام, والد کا نام, ان کی کنیت اور تاریخ پیدائش بتائیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان, ان کے والد کا نام ثابت, اور ان کی کنیت ابو حنیفہ, اور 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کچھ سیکنڈ باقی ہیں, آخرے میں کچھ ٹھیک کر لیں. تاریخ پیدائش, ٹائم پورا ہو چکا ہے. آپ مائک آپ کے ہاتھ میں, اس لیے جواب دے دیں. تاریخ بتائیں. تاریخ پیدائش یا سنے پیدائش, آپ نے 80 کہا, وہ درست نہیں تھا. اب ایک سوال میں چار سوال تھے, تین تو صحیح بتا دیے انہوں نے. نوبان, ثابت, والد کا نام, کنیت ابو حنیفہ, انہوں نے کہا 80 سنے ہجری. جواب صحیح ہے 70 سنے ہجری. کیا کرنا چاہیے؟ جواب درست مان لینا چاہیے. اس طرف والے تو کہیں گے, اس طرف والے کیا کہتے ہیں, مان لیا جائے؟ ہاں, اس طرف والے بھی کہہ رہے ہیں مان لیا جائے, تو جواب درست ہے. جواب ہم درست مان لیتے, درست تو نہیں ہے, 70 سنے ہجری درست ہے. ایک نمبر دے دیا جائے ان کو. جی جناب, نواں سوال. صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے والد ماجد اور دادا حضور کا نام بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ حضرات, پہلے سوال تو پورا سن لو بیٹا, یہ حضرات کس فن میں ماہر تھے؟ جی, آپ کے والد کا نام حکیم جمال الدین, اور آپ کے دادا حضور کا نام خدا بخش, اور آپ طب کے اندر ماہر تھے. یہ تو والد کا نام بھی جانتے ہیں, دادا کا نام بھی جانتے ہیں, فن بھی بتا دیتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. اچھا جناب, یہ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلبہ کی خیر خواہی کی نصیحت سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جن طلبہ کی تم جو طلبہ تم سے فکر سیکھتے ہیں, ان کو ان کی خیر خواہی کیا کرو تاکہ ان فکر میں ان کی اور دلچسپی بڑھے. اور ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا؟ اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا. وہ عبارت جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے. ابھی آپ کے پاس کچھ سیکنڈ ہیں, آپ پہنچ تو گئے ہیں لیکن اس کو پورا ڈیفائن کیجئے. کوئی خاص لفظ فرمایا کہ کیسا سلوک؟ حسن اخلاق کرنا. میں نے پہلے بھی آپ کا ایک سوال جو ہے وہ آدھا پونا تھا مان لیا, اس سوال کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. امام اعظم فرماتے, جو لوگ تم سے علم فقہ حاصل کریں ان پر پوری توجہ دینا, ان سب کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرنا, اور ان کے تاکہ ان کے علم میں رغبت بڑھے. اس جواب کو میں درست نہیں مان سکتا, یہ آپ کی غلطی ہو گئی. جی جناب, دسواں سوال جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ سے, اور یہ سوال یہ ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا سن ولادت کس پارے کی کس آیت نمبر سے نکالا ہے؟ پارا بھی بتانا ہے, آیت نمبر بھی بتانا ہے. امام اہل سنت کا علم دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت اور پارے سے اپنا سنے ولادت انہوں نے نکالا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت پارا 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 سے نکالا. پارا 28 سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ جناب, اب اسی سوال کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کی طلبہ سے. چلے یہ تو پتا چل گیا کہ پارا 28 تھا, سورہ مجادلہ ہے, آیت نمبر 22 ہے, اس کو نکالا کیسے؟ کوئی فارمولا بھی تو ہوگا نا. ہمارے ناظرین کہیں گے یہ کیسے نکال لیا. آپ نے علم ابجد سے نکالا, اور علم ابجد کے مطابق 1272 آپ کی آپ کا سنہ پیدائش تھا, تو اس کے اعداد بھی 1272 تھے. اس آیت کریمہ جو ہم نے سنا نا, سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 پارا 28, اس آیت کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بھی 1272, اور امام اہل سنت جس سال پیدا ہوئے اس سال کا جو نام یعنی جو ایئر تھا وہ بھی 1272 ہی تھا. تو اسی حساب سے اعلی حضرت نے یہ حساب بنایا. جواب بالکل درست ہے. ویری انٹرسٹنگ آنسرز ماشاءاللہ. پہلا دور ختم ہوا جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. آئیے چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے, مدنی کے طلبہ ایک سوال میں چوک گئے, ایک نمبر پیچھے ہیں, لیکن ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. دونوں طرف کے طلبہ سے میں کہوں گا آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں اور آپ حوصلہ نہ ہاریں, ہمت میں رہیں, موقع ملتے رہیں گے, مگر اب باری ہے میرے ناظرین کی. آپ تیار ہیں؟ کن کن سے سوال پوچھا جائے؟ سب سے پوچھ لیا جائے. چلیں سوال پوچھتا ہوں تو پھر ہاتھ تھوڑے اٹھاتے ہیں آپ. پہلے سوال سن لیجیے. سوال یہ ہے, قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس مسجد کے کون سے منارے پر نزول فرمائیں گے؟ مسجد بھی بتانی ہے اور اس کا منارہ کون سا ہے. یہ امیزنگ بات ہے میرے مدنی چل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اب تک تو بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات ہسٹوریکل ایونٹس ہو چکے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہونے والا ہے, اور کہاں ہوگا, کس جگہ ہوگا, یہ بھی حدیثوں میں بیان ہو چکا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کہاں ہوگا, ہمارے ناظرین بتائیں گے ہمیں. یہاں موجود حاضرین مائک لے کر آپ کے پاس اسلام میں آئیں گے. جی حضور آپ بتائیں گے, باقی بیٹھ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد دمشق کے شرقی کنارے پر, شرقی مینارے پر تشریف لے آئیں گے. آپ کا تعلق جامعہ سے تو نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح جواب ہے, جامعہ مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے وقت نزول فرمائیں گے. جواب بالکل درست ہے. چلے آج آپ نے امامہ نہیں پہنا, ویسے جامعہ والے امامہ پہنتے ہیں کسی وجہ سے, لیکن آپ نے نہیں پہنا تو آئیے آپ کو امامہ شریف کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. مدنی منع آپ وہاں دے دیجیے. تو ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ امامہ پہنا بھی دیں گے ہمارے سے. ایک اور سوال کیا جائے آپ سے. چلیں یہ بتائیے, غوث پاک کا مہینہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے غوث کون ہوئے, ان کا نام بتائیں. سب سے پہلے غوث, غوث اعظم کا مہینہ ہے لیکن سب سے پہلے غوث کون ہوئے یہ بتائیے. جی جناب مائک آپ کے پاس پہنچے گا, دیکھیں کون جواب دیتے ہیں ہمارے ایک اور نئے اسلام پہ کھڑے ہوئے. پہلے یہ بتائیں آپ اپنا, پھر امامہ شریف کا, اگر جواب صحیح ہوا تو امامہ شریف کا تحفہ لیں گے آپ, اور پھر پہنیں گے بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی بھائی قریب کر لیں. حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہی پہلے غوث ہیں. چلیں یہ آپ کا جواب آپ نے دیا لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. کوئی اور اسلامی بھائی میرے سوال پر غور کیجئے, سب سے پہلے غوث کون ہوئے؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. اب آخری جواب دینے کی گنجائش دیکھیں, جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کو دینے دیں, اگر غلطی ہوئی تو پھر اس کے بعد جناب تحفہ لگتا ہے, پھر مجھے لینا پڑے گا. اچھا چلیں نئے اسلام ایک اور کھڑے ہوئے ہیں. نہیں یہ بھی جواب درست نہیں ہے. چلے آخری کسی اور اسلام کو آگے دے دیں کسی کو موقع. یہ مدنی منیا بھی اٹھنا چاہ رہی ہیں. چلے آپ مائک دیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. چلے آپ بغیر آپ کے پاس مائک بھی آپ کھڑے ہو کے بتا دیں. ہماری مدنی منیوں نے ثواب صحیح دے دیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے غوث سے مدنی منی کو تو میرا خیال ہے پھر ہم وسیلی تحفے میں دے دیتے ہیں انشاءاللہ, یہ جب موقع ملے گا انشاءاللہ دیکھ لیں گی. جواب بالکل درست ہے. تین تین منیوں نے اس کا جواب دیا، چلے تینوں کو دے دیں بھائی، تینوں کوئی ایک بھی سیڑھی آپ کے گھر والوں کے لیے ہبا کرتے ہیں ہم ماشاء اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے غوث ہوئے، یہ بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. آئیے اب چلتے ہیں دوسرے دور کی طرف، اور اس دور کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. آئیے دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. مدنی منو آپ کو پتا ہے اس کا طریقہ کار، پہلا چونکہ آپ مقابلہ جیت چکے ہیں پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ چار اشارے ہوں گے آپ کے پاس، پہلے اشارے پر جواب دیا تو پانچ نمبر، دوسرے اشارے پر جواب دیا تو چار، ایک اور اشارہ دیا ہم آپ کو دے دیں گے مگر نمبر ملیں گے تین، اور چار اشارے لے لیے تو ایک نمبر ملے گا. مگر جلد بازی مت کیجیے گا، غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. عموماً چاروں اشارے سن لینے کے بعد شخصیت کلیئر ہو جاتی ہے، تو آپ جلد بازی کر کے زیرو لینے کی بجائے اگر چاروں اشارے لے لیں گے تو ایک نمبر پھر بھی مل جائے گا. بہرحال اب پہلے باری ہے جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا سے، پہلا اشارہ دوں آپ کو، وہ نبی علیہ السلام ہیں، وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ دیا جائے، جس شہر میں وہ تشریف لائے رہنمائی کے لیے اس شہر کا نام شہر صدوم ہے، اس شہر کو شہر صدوم کہا جاتا. کیونکہ مقابلہ اب مشکل مراحل میں جا رہا ہے تو شخصیت کے اشارے بھی کچھ مشکل ہوں گے. تیسرا اشارہ دیں، آپ کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اس طرح تھا کہ جبریل امین آپ کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور ان بستیوں کو اس قوم اس بستیوں کو الٹ دیا اور تہس نہس ہو گئے ان کے مکانات. جی ایک اور اشارہ لیا جائے، آپ کی بیوی جو دراصل منافقہ تھی اس پر بھی عذاب نازل ہوا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت لوط علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے، لیکن چونکہ چار اشاروں میں پہنچے تو ایک نمبر ہمارے طلبہ کو ملے گا. موقع بڑا اچھا ملا ہے مدنی والوں کو، لیکن جلد بازی آپ نے بھی نہیں کرنی. اب آپ سے سوال کیا جائے، آپ اللہ عز و جل کے نبی ہیں، دوسرا اشارہ دیا جائے، آپ کے بیٹے بھی نبی تھے، تیسرا اشارہ، اپنے بیٹے کی جدائی میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. سارے اسلام پہ خاموش رہیں پلیز. تیسرے اشارے میں بہت زیادہ پردہ اٹھ جاتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن اب یہاں اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا، کیونکہ ان کے پاس بھی تیسرا اشارہ بڑا واضح تھا، وہ نہیں پہنچ سکے. بچے ہمارے بہت چیزیں ذہن میں نہیں آتی، اب یہ چاہے تو چوتھا اشارہ لے لیں، چوتھا اشارہ بھی دیا جائے. اللہ اللہ اللہ، حالانکہ کس کس کو پتا ہے بھائی، دیکھیں کتنے لوگوں کو پتا ہے تیسرے اشارے کا. بہرحال اب چوتھا اشارہ یہ ہے، جی بتا دیں گے، دیکھ لیں، نہیں بتائیں گے تو زیرو ملے گا. اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے. اب تین اشاروں میں چونکہ یہ پہنچ گئے تو ان کو ملیں گے جناب تین نمبر، تو اب مقابلہ شاید تبدیل ہوا ہوگا. کیا پوزیشن ہے بھائی ہمارے اسکور بورڈ میں دکھائیں، کہ یہاں ایک نمبر اب یہ آگے بڑھ گئے ہیں. جی جناب، اب جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ ایک نمبر جم کیا، جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ ایک نمبر پیچھے رہ گئے ہیں. اسی طرح یہ ذہنی آزمائش چلتا رہتا ہے، پٹڑی چینج ہوتی رہتی ہے، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخر میں اب ہم سے فتاوی رضویہ کی دور میں کون شامل ہوگا، یا آج احیاء العلوم شریف تحفے میں لے کے ہم سے کون جائے گا. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ سے پوچھی جائے شخصیت، چلے آپ سے بھی شخصیت پوچھتے ہیں. آپ کو تین اشارے ملیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ، ان کے والد صاحب بھی ایک عظیم صحابی ہیں، تیسرا اشارہ صحابیات میں انہیں مفتی صحابیہ کہا جاتا ہے، فقہ میں ان کا بڑا نام ہے، ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا بھی شامل ہو گئے ہیں. آپ بیٹھ جائیں، دیکھیں آپ بیٹھ جائیں گے تو ہمارے مائک آپ تک پہنچے گا. اب دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں اور کون ہم سے تحفہ لیتے ہیں. دیکھیں مائک آپ کے درمیان ہی، ہمارے سلائی میں مائک والے آپ کے درمیان ہیں، وہ جس کو بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ مائک دیں گے. ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے اسلامی بھائیوں کو دیا جائے، کچھ امامے والوں کو بھی وہ دے دیتے ہیں. چلیں نئے اسلائی بھائی تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ پہلے ایک بات بتائیں، آپ جواب تو دے دیں گے پھر امامہ شریف بھی سجائیں گے نا انشاءاللہ. آج آپ کو امامے کا ہم تحفہ دے دیں گے، نہ جانے لاکھوں ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی فرمائیے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری امی حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، جواب بالکل درست ہے. ارے بھائی نے امامہ شریف کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں تو پہلا بھی ایک امامہ شریف گیا تھا بھائی، وہ پتہ نہیں سجا نہیں سجا، دوسرا بھی سجا لیں آتو آپ ان شاء اللہ. ماشاء اللہ امامہ شریف ان تک پہنچ چکا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ بلکہ ہم دیکھ چکے، ہم تیسرے دور کی طرف چلتے ہیں. مقابلے کے ہمارے دو دور پورے ہو چکے ہیں. تیسرا دور ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. بہت توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. مقابلہ بہت زبردست جا رہا ہے، فقط ایک نمبر کا فرق ہے. پہلا سوال تین نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال دو نمبر کا ہوگا. آپ سب کی نظریں مدنی گلدستے کی طرف، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی بخش شیخ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ جیل مدیر پہ، گزشتہ 8 مہینے سے یہاں کام کر رہا ہوں. دعوت اسلامی جو جیلوں میں جو کام کر رہی ہے وہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ان کی وجہ سے بہت سارے جو ہے معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ جہاں قیدی یا قید ہیں جیلوں میں، ان کی اصلاح ہو رہی ہے. ان کے اسلامی طور طریقے ان کو سکھائے جا رہے ہیں، ایک پکا مسلمان نیک اور ایک اچھا معاشرے کا فرد بنا کر کے یہاں نکالنے میں دعوت اسلامی کا بڑا اہم کردار ہے. یہ مدنی چینل جو چل رہا ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ جیلوں میں، میں تو کہوں گا کیونکہ میں جیل کا افسر ہوں، تو جیلوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو ایک یہاں جو لوگ ہیں جو بالکل کوئی ان کو فوکس نہیں کرتا، جو یہاں ڈیزرو ہوتے ہیں لوگ، یہاں بے سارا مددگار بیچارے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، مدنی چینل ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے. سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو دیکھیں تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور یہ کوئی اچھا کام کرنے میں اور یہ مطلب جو آگے بڑھے. میرا نام غلام قادر تھیبو ہے اور میں آئی جی جیل خانہ جات ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ فیضان مدینہ کی طرف سے بہت کام ہوا ہے جیلوں میں، اور میں آپ کو اور بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں، اور نہ صرف بڑے جیلوں میں لیکن چھوٹے جیلوں میں، ہر جگہ جہاں بھی جیل ہے، اگر چھوٹی جیل بھی ہے وہاں پر بھی ہی اپنی طرف سے آپ جو ہے اصلاحی جو اصلاحات لا رہے ہیں، اصلاحی کوشش کر رہے ہیں، یا قیدیوں کو ریہیبلیٹ کر رہے ہیں، قیدیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، دینی تعلیمات دے رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں گے اور بلکہ پہلے سے زیادہ اور کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں آپ نہیں بھی پہنچ سکیں وہاں بھی پہنچیں گے اور وہاں بھی تعلیم دیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں بھی مدنی چینل دیکھتا ہوں، جب اس میں لوگ سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات ملتے ہیں، انفارمیشن ملتی ہے، دینی تعلیم ملتی ہے، دینی معلومات ملتی ہے. تو آج کل کے زمانے میں ویسے بھی جو ہے ہم لوگوں کا جو زیادہ علم ہم سمجھتے ہیں شاید وہ علم ہے کہ جس سے ذریعے معاش ملے یا نوکری ملے، لیکن جو دینی علم ہے اس میں ہماری جو توجہ ہے یا دلچسپی ہے وہ ایک لحاظ سے کم ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سچویشن میں جبکہ ویسے چلیں فارمل نہیں تو انفارمل ایجوکیشن مدنی چینل کے تھرو ملتی ہے، اور انفارملی مدنی چینل کے تھرو جو کافی سوالات ہیں یا دینی معلومات ہیں یہ عام آدمی کو ملتی ہے، جس کو سوال پوچھنا ہے تو اس کا جواب بھی اس کو مل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے مدنی چینل کی جو خدمات ہیں وہ سرانے کے قابل ہیں، اور اللہ آپ کو اور اس کی جزا دے گا اور آپ کو کامیاب بھی کرے گا. ماشاءاللہ آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی وہ کوششیں کر رہی ہے انشاءاللہ آپ کا اور آپ جیسوں کا تعاون جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی دعوت اسلامی جیلوں کے قیدیوں کو اچھا مسلمان انشاءاللہ بنانے کی کوشش جاری رکھے گی. تو الحمدللہ ہم بہت کام کر سکتے ہیں, اندر اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرے نا تو انشاءاللہ بہت کام ہو سکتا ہے. جیسے کہ مشہور یہ ہے کہ جب جاتا ہے چھوٹا مجرم قید میں تو وہ بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے اور کچھ گر سیکھ کے آتا ہے, لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اب قیدی باہر نکلے گا. اگر بڑا مجرم تھا تو چھوٹا مجرم بھی نہیں رہے گا بلکہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن کے نکلے گا, انشاءاللہ نمازی بن کے نکلے گا, انشاءاللہ نیک اور تہجد گزار بن کے نکلے گا انشاءاللہ. آپ حضرات تعاون کرتے رہیں, اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ الحمدللہ دیگر ممالک میں بھی جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے اس وقت 180 مدارس قائم ہیں الحمدللہ جیلوں میں اللہ کی رحمت سے, جس میں 2500 قیدی 2500 قیدی الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ماشاءاللہ سنتیں سیکھ رہے ہیں, تہجد گزار بن رہے ہیں, اور بھی طرح طرح کی بہاریں جیلوں کے اندر ہیں, اور کئی قیدی غیر مسلم الحمدللہ مبلغین کی نیکی کی دعوت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے مسلمان ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ جیلوں کا کام الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے, اللہ تعالی ہمارے مجلس کو بھی اور ترقی اور برکت عطا فرمائے. آمین. اللہم واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, مدنی گلدستہ پورا ہوا, اب اس مدنی گلدستے کے بارے میں سوالات ہوں گے جامعۃ المدینہ مکی اور مدنی کے طلبہ سے, اور دیکھتے ہیں کہ کتنا غور سے انہوں نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہے. یہ بتائیے کہ 3 نمبر کا سوال ہے, ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل ملیر وہ موجود تھے, ان کا نام کیا تھا؟ جس وقت انہوں نے سوال کیا ہوگا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرا نام اس طرح پوچھا جائے گا اور اس کے 3 نمبر بھی دیے جائیں گے. یہ بتائیے ان کا نام کیا تھا, ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملیر, ان کا نام علی محمد بخش تھا. ان کا نام علی بخش شیخ تھا, جواب درست مان لیتے ہیں. واقعی بہت غور سے دیکھا ہے بھائی. چلیں اب جامعۃ المدینہ مدنی والوں کی باری ہے. یہ بتائیے کہ اس کے بعد ایک اور شخصیت دکھائی گئی, ان کا نام آپ کو پتا ہوگا, میں نام نہیں پوچھوں گا. غلام قادر تھپو ان کا نام تھا, ان کا عہدہ کیا تھا؟ آپ سارے خاموش رہیں گے. آئی جی جیل خانہ جات. آئی جی جیل خانہ جات تھے, جواب یہ بھی درست ہے. کاش آپ سارے مذاکرے اتنا غور سے دیکھیں, کتنا توجہ سے دیکھا ہے آپ نے. چلے بھائی ایک اور سوال, یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے کتنے مدرسے قائم ہیں اور کتنے قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی دعوت اسلامی کے 180 مدرسے قائم ہیں اور جن میں 2500 قیدی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب نگران شورا نے اس مدنی گلدستے میں وضاحت کی کہ 180 مدرسے اور 2500 قیدی کم و بیش اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جواب بالکل درست ہے. یہ 2 نمبر بھی حاصل کر لیے. جناب آپ کی باری ہے, 2 نمبر کا سوال ہے. امیر علیہ سنت نے فرمایا مشہور یہ ہے, اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, وہ جملہ بتائیے کیا تھا؟ چھوٹا قیدی جب بھی جیل میں جاتا ہے تو وہ بڑا چھوٹا مجرم جب بھی جیل میں جاتا ہے تو وہ بڑا مجرم بن کر نکلتا ہے. چھوٹا مجرم جب جیل میں جاتا ہے تو بڑا مجرم بن کر نکلتا ہے, کچھ گر سیکھ کر آتا ہے, جواب یہ بھی درست ہے. لیکن یہ مشہور تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسے تبدیل کر دیا ہے. اب مجرم ضرور جاتا ہے جیل میں, مگر ہم نے دیکھا مبلغ بن کے باہر آتا ہے, نمازی بن کے باہر آتا ہے, الحمدللہ قاری بن کے باہر آتا ہے. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کی مجلس جیل خانہ جات کا, اور یہ کمال ہے ان مدنی منوں کا بھی کہ پانچ میں سے دونوں طرف کے طلبا نے پورے پورے پانچ نمبر حاصل کیے. پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, اعداد و شمار کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارا مقابلہ کہاں پہنچا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, 16 نمبر ہیں جامعہ المدینہ مکی والوں کے اور 17 نمبر ہیں مدنی والوں کے. ایک نمبر کا فرق ہے. مقابلہ پھولوں جیسا ہو رہا ہے, ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کانٹوں جیسا ہے, پھولوں جیسا مقابلہ ہے. اور اب ہمارا یہ چوتھا دور ہے, اور اس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. کچھ کچھ آپ دور ہو جائیں گے. اب تک بڑے مشورے کر کے جواب دیے ہیں, اب مشورے کی گنجائش نہیں ہے. اب فقط آپ نے یہ سفر کرنا ہے. اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج ایک ایک پرچی نہیں نکالی جائے گی, بلکہ انہوں نے ایک ایک کارڈ نکالنا ہے. اس کارڈ میں کیا ہے تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. مدنی منوں سے گزارش ہے کہ آئیے اور سب کو ان کے حصے کا کارڈ جو یہ نکالنا چاہیں دے دیجئے. سارے مزار شریف, غوث پاک کے مزار شریف کے گنبد کے مناظر ہیں, لیکن یہ ان کو نکالنے دیں, ان کے پاس لے جائیں آپ, یہ خود نکالیں گے. کوئی بھی ایک کارڈ نکال لیجئے. کچھ پڑھ بھی رہے ہیں نکالتے وقت جناب, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر کارڈ نکالیں گے. اتنے وظائف یاد کیے ہوں گے انہوں نے. سب نکال لیں ایک ایک کارڈ. چلیں آپ بھی نکال لیں, ان کو بھی دے دیں. اب اس کارڈ میں موجود سوالات بھی پڑھ لیں آپ. جی, سب کے کارڈ سب کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور اس پر پانچ پانچ سوالات موجود ہیں. یہ سوالات کی تفصیل نہیں چاہیے ہمیں, انہوں نے فقط یہ جواب دینا ہے صحیح کیا ہے غلط, صحیح یا غلط, صرف یہ بتانا ہے. بہت تیزی سے یہ راؤنڈ چلے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی آسانی کر دی, پہلے ہی سوالات دکھا دیے تو یہ تو بڑی آسانی سے جواب دیں گے. یہ جتنا چاہیں دیکھ لیں, ادھر کے سوالات ادھر والوں سے پوچھے جائیں گے, تو اس لیے ان کے دیکھنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اب پہلے طالب علم سے آپ کارڈ لیجیے اور مجھے دیجیے. اپنے اپنے کارڈ اب اپنے آگے رکھ دیجیے تاکہ آپ کی توجہ اس کارڈ پر رہے نا. ٹھیک ہے جی. اب آپ سے پہلا پانچ سوالات ہوں گے, آپ نے صرف کہنا ہے صحیح یا غلط. ٹھیک ہے, ہر سوال کے جواب میں آپ نے یہ بتانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. شروع کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کارڈ دیا ہے تو پہلا سوال آپ سے ہوگا. یہ بتائیے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد کا نام عبد الرحمان ہے. مائک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فوری فوری آپ نے جواب دینا ہے. غلط. خواجہ غریب نواز کا مزار ہند میں ہے. غلط. دعوت اسلامی کے موجودہ شعبہ جات 141 ہیں. غلط. غوث الثقلین امام اعظم کو کہا جاتا ہے. صحیح. بخاری شریف سیاہ ستہ میں شامل ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے پانچ سوالات کے جوابات دیے ہیں, بہت تیزی سے جوابات دیے ہیں. کچھ غلط کہا ہے, کچھ صحیح کہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو غلط کہا ہے وہ غلط تھا یا صحیح تھا. اسکرین پر دیکھتے ہیں ہمارے طالب علم کا ذرا رزلٹ بتائیے جناب, کہ انہوں نے ان پانچ سوالات میں سے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں. جی, ہمارے ذیشان احمد اتاری جن سے پانچ سوالات پوچھے گئے صرف دو صحیح جواب دے سکے, اور انہوں نے تین غلطیاں کی ہیں. امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمان ہے, انہوں نے غلط کہا, حالانکہ نام ان کا عبد الرحمان ہی ہے. خواجہ غریب نواز کا مزار شریف ہند میں ہے, انہوں نے کہا غلط. اور اسی طرح غوث الثقلین امام اعظم کو کہا جاتا ہے, ایسا نہیں, وہ امام غوث الاعظم خواجہ وارے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا جاتا ہے. تین غلطیاں کی انہوں نے تو ان کو فقط دو نمبر ملے. اب آئن سے کارڈ لیجئے جو ہم ہمارے جامعہ المدینہ مکی کے طالب علم سے پوچھیں گے. جی جناب, آپ تیار ہیں, مائک اپنے ہاتھ میں لے لیجیے. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. صحیح. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. صحیح. ابو حامد امیر اہل سنت کی کنیت نہیں ہے. صحیح. صدیق و عتیق فاروق اعظم کا لقب ہے. صحیح. عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے. صحیح. جی جناب, پانچ جوابات دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان پانچوں میں ہمارے ان طالب علم نے کیا کیا صحیح کہا, کیا کیا غلط کہا. آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کا نام نعمان اتاری ہے, انہوں نے 5 میں سے 3 صحیح جوابات دیے ہیں. مقابلہ شاید پھر برابر کر چکے ہیں لیکن ابھی بہت سارا سفر باقی ہے. دوسرے کارڈ کی طرف چلتے ہیں. جی جناب ہمیں دوسرا کارڈ دیجئے. جی مائک لے لیجئے. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک پہ بتائیں. رضوان بھائی, گزشتہ 12 ربیع الاول اتوار کو تھی. صحیح. اچھا, پہلے ذہنی آزمائش کا فائنل مدرسۃ المدینہ نے نہیں جیتا تھا. صحیح. روح کو قبض کرنے پر مامور فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. غلط. مولانا حسن رضا خان اعلی حضرت کے بھائی ہیں. صحیح. جنت البقیع مکے میں ہے. غلط. جی جناب ہمارے اسلامی بھائی نے 5 جوابات میں کچھ غلط کہا کچھ صحیح کہا. کتنا غلط کہا کتنا صحیح کہا آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 5 میں سے 4 جواب صحیح دیے ہیں اور 4 نمبر ہمارے رضوان بھائی نے حاصل کر لیے ہیں. جی جناب دوسرا کارڈ دیجئے. مقابلہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا کہاں جائے گا. جی جناب آپ کا نام بتائیے. محمد فیضان اتاری. محمد فیضان اتاری. سفر ہے مگر اکیلے, دیکھتے ہیں کہ کون کشتی کنارے لگاتا ہے کہیں کوئی کشتی ڈبو نہ دے, کیونکہ یہ ایک دوسرے سے بھی بڑا غور غور سے دیکھنے کے مروا مت دینا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کہاں لے جاتے ہیں. یہ بتائیے آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی 7 تاریخ ہے. صحیح. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فاروق نگر لاڑکانہ کو کہا جاتا ہے. صحیح. مدنی مدینے والے اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. صحیح. غوث پاک کا مزار شام میں ہے. غلط. جنت المعلا قبرستان مکے میں ہے. صحیح. جی جناب 5 جوابات دیے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی نے کہاں تک سفر صحیح کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 4 صحیح جوابات دیے ہیں. ایک غلطی بیٹا آپ کھا گئے. آج 1434 سنہ ہجری ہے, 1433 سنہ ہجری نہیں. آخری کارڈ ادھر غالب طلبا کے لیے. جی جناب نہیں یہاں سے لیجیے. جی مائک آپ کا نام بتائیے. احمد شبیع الحسن اتاری. یہ بتائیے سورہ ملک 3rd پارے کی ابتدا میں ہے. غلط. شب برات رجب کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. غلط. پہلی وحی غار ثور میں نازل نہیں ہوئی تھی. غلط. ہدایت بخشش امیر اہل سنت نے نہیں لکھی ہے. صحیح. حاجی محمد عمران اتاری دعوت اسلامی کے سب سے پہلے نگران شورا ہیں. غلط. جی جناب 5 سوالات ان سے ہوئے, دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. اسکرین کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شبیع الحسن اتاری نے بھی 4 صحیح جوابات دیے ہیں. اب باری ہے ہمارے سید غوث غالباً ان کا نام ہے. نام بھی بتائیے آپ کا نام بیٹا. جی سیدھے ہاتھ سے آپ لیا کریں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید غوث علی شاہ. سید غوث علی شاہ. جی جناب آپ سے باری ہے. یہ بتائیے حضرت حمزہ اشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. صحیح. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا مزار مرکز الاولیاء میں نہیں ہے. غلط. رمضان مبارک مہینوں میں 9 نمبر پر نہیں ہے. اسلامی مہینوں میں 9 نمبر پر نہیں ہے. جلدی جواب دیجیے گا. میں چوتھے. صحیح یعنی غلط ہے. اچھا یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں غلط کہا ہے. اب صحیح کیا ہے ہم دیکھیں گے. چوتھا سوال, مفتی دعوت اسلامی کا مزار صحرائے مدینہ ملتان شریف میں ہے. غلط. نماز کے احکام کتاب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی. صحیح. جی جناب 5 غلط 5 غلط تو صحیح کچھ مکسر انہوں نے کہا ہے. اسکرین پہ بتائیے کہ انہوں نے کتنے غلط کہے کتنے صحیح کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفر ہے مگر اکیلے کا راؤنڈ فائنل ہوا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا راؤنڈ کہاں تک پہنچا. غوث علی شاہ نے 5 میں سے 5 صحیح جوابات دے دیے ہیں. جی جناب 12 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ مکی نے. 10 نمبر حاصل کیے ہیں جامعۃ المدینہ مدنی نے. آئیے اب ٹوٹل اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں کہ اب تک جو سارے دور ہوئے اب کون سا جامعہ آگے کون سا پیچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب ہمیں بتائیے کہ اس وقت کیا کیفیت ہے. چاہے ہمارے اسکورر بھی پریشان ہو گئے ہوں گے, اتنی سپیڈ سے مقابلہ جا رہا ہے کہ کبھی اسکور یہاں ڈالنا ہے کبھی کہاں ڈالنا ہے, تو کچھ وقت ان کو بھی لگتا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ مکی کے طلبہ کے 28 نمبر ہیں اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ کے 27 نمبر ہیں, ایک نمبر کا فرق ہے. اور اب آخری راؤنڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے طلبہ آگے جائیں گے. اب یاد رہیے, اب دور ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. زیادہ جوش نہیں دکھانا کیونکہ اب اس کی وجہ سن لیجیے. جس نے جو سوال آتا ہوگا آپ کو, اگر آتا ہے تو آپ بزر بجائیں گے, یہاں لائٹ جلے گی. جو پہلے لبیک کہیں گے, بزر بجائیں گے, گرین لائٹ جلائیں گے, ان سے سوال کیا جائے گا. اگر صحیح جواب دیا تو دو نمبر ملیں گے, اور اگر جواب غلط ہوا تو دو نمبر آپ کے مائنس کر لیے جائیں گے. تو جواب نہیں آتا ہو تو بٹن نہ دبائیے گا. اور فرق ایک نمبر کا ہے تو جوش کی بھی ضرورت ہے, کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, یہ بھی خیال رکھیے گا. میں بھی نہیں جانتا کہ مقابلے کا رزلٹ کیا ہوگا, لیکن دلچسپ ترین مقابلہ جاری ہے. آئیے چلتے ہیں ہمارے آخری دور کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اپنا ہاتھ بٹن پر رکھیے, اور اگر آتا ہو تو آپ نے یہ بزر بجانا ہے. پہلا سوال, ابھی دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. حضرت سیدنا برکت اللہ ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنے سلاسل طریقت کی اجازت حاصل تھی؟ بزر بجا ہے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا سے. جی جناب, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 سلاسل خمسہ کی اجازت حاصل تھی, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, مداریہ, نقشبندیہ. جواب بالکل درست ہے, دو نمبر حاصل کر لیے. پھر مقابلے نے مجھے لگتا ہے پلٹا کھایا ہے, ایک نمبر اب یہ آگے ہو گئے ہیں. دوسرا سوال, یہ سوال نہیں یہ شعر ہے, اور یہ شعر مکمل کرنا ہے. میں اس کا دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. آپ شاہ اتقیا یا غوث العظم دستگیر. انہوں نے پہلے بٹن دبایا ہے, آپ دوبارہ دبائیے ایک بار. اچھا, یہاں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, ہمارے الیکٹریشن ذرا جا کے اس کو دیکھ لیجئے. اچھا, اس کو الیکٹریشن کو کہیں ذرا اس کو چیک کر لیں. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. ایسا کرتے ہیں اس کو جب تک یہ ٹیکنیکل ٹھیک ہوتا ہے مائک لے لیں, اور پہلے لبیک کہیں گے, جو لبیک پہلے کہے گا ہم اس کو موقع دے دیں گے. جی, آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. جواب بالکل درست ہے. پھر جناب مقابلہ اس طرف جھکا ہے, اب آپ مائک ہاتھ میں لے لیں کیونکہ کچھ پرابلم ہوا ہے ٹیکنیکل. تو جو پہلے لبیک نہیں, اب آپ کا چل رہا ہے تو ان کا پرابلم ہو گیا. تو اب دونوں میں سے جو لبیک کہے گا, اور اب ہماری ناظرین فیصلہ کریں گے کہ لبیک کس نے پہلے کہا ہے. ہم ہمارے پاس ریپلے کا بھی موقع ہے, اگر ضرورت پڑی تو ہم ریپلے بھی لے سکتے ہیں. جی, اب سوال یہ ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نام کے ساتھ کیا اضافہ کیا تھا؟ لبیک. اس طرح والوں نے لبیک پہلے کہا. اچھا, ہم کہہ نہیں سکے تھے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ایک منٹ ایک منٹ, ہمارے مدری چینل کے جو اسٹاف ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ تو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وہ بتائیں گے کہ انہوں نے پہلے لبیک کہا ہے, اور اگلی باری میں انہوں نے بتایا کہ یوں کر لیں کہ ایک بٹن دبا دیں اور ایک جو ہے وہ لبیک کہہ دیں, تاکہ یہ کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ جی بتائیے کس نے پہلے کہا, مجھے مدری چینل کی مجلس سے پوچھنا ہے. جی, جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا. عبد المصطفیٰ. آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا, جواب بالکل درست ہے. اچھا, اب بٹن چیک کریں بیٹا آپ کا. ٹھیک ہے, بٹن بھی ٹھیک ہو گیا ہے, تو اب پرابلم ہمارا سالو ہو گیا ہے. جی جناب, دوسرا آپ شیر ہوگا, بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا. جی, سلطان مدینہ کی محبت کا بھکاری بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا. جواب بالکل درست ہے, جوش بھی ہے اور ہوش بھی ہے. جناب اب چلتے ہیں اگلے دور کی طرف. اگلا سوال یہ بتائیے, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کس یونیورسٹی کے وائس چانسلر. اب تو لگتا ہے ریپلے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی سوال بھی پورا نہیں سنا. پہلے میرا سوال سن لیں, اب جس کا پہلے بٹن دب گیا اسے جواب دینا بھی پڑے گا. پھر آپ نے سوال بھی پورا نہیں سنا. بتانا یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کس یونیورسٹی کے, نہیں اب آپ نہ دبائے, وہ تو ہو چکا, اب سوال دہرا رہا ہوں میں. اب تو ریپلے بتائے گا کہ کس نے پہلے بتایا, ابھی بھی آپ نے سوال پورا نہیں سنا. اتنا جوش تھوڑی مانگا تھا میں نے بھائی, ہوش بھی ساتھ ہونا چاہیے. کس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریاضی کا مسئلہ حل کروانے آئے تھے؟ اب یہ مجھے مدنی چینل کی مجلس بتائے گی کہ ریپلے دیکھیں گے کہ کون سے طلبا نے پہلے بٹن دبایا اور ان سے جواب لیں گے. لگتا ہے ایسا جواب دونوں کو آتا ہے, لیکن اب یہ ریپلے کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ریپلے تھوڑی دیر میں مل جائے گا, درود شریف پڑھیں چلیں. جی ریپلے کیا بتا رہا ہے؟ جی دوبارہ چلائیے. بہت کلوز ہے. ایک بار پھر مدنی والے ہیں پہلے. ایک بار پھر اسٹارٹ سے چلائیے. جی مدنی کے طلبا نے, مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے, ہمارے ایم سی آر والے بتا دیں کہ پہلے کس نے. جی مدنی کنفرم بتا رہے ہیں کہ مدنی والوں نے پہلے بزر بجایا. اب آپ جواب دیجئے. وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین. کون سی یونیورسٹی تھی؟ علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین, جواب بالکل درست ہے. 31 اور 34 فرق اب پھر قریب آیا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. پھر شعر ہے, وہ حبیب خدا کا دیوانہ واہ کیا بات اعلی حضرت کی. جی بٹن تو بجا دیا ہے, اب شعر آتا ہے یا نہیں آتا یہ دیکھنا ہے. جوش ہے, مجھے ہوش بھی ساتھ چاہیے. پہلا مصرع پڑھنا ہے, وہ حبیب خدا کا دیوانہ واہ کیا بات اعلی حضرت کی. ابھی آپ کے پاس کچھ سیکنڈز ہیں, سیکنڈز کا کاؤنٹر چلائیے اور آپ غور کر لیجئے. ٹینشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا درود شریف ایک بار پڑھیں اور پھر غور کر کے جواب دے دیں. وہ حبیب خدا کا دیوانہ واہ کیا بات اعلی حضرت کی. کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. جو صاحب عمل جوہر تھا سنتوں کا وہ پہ کر. اگر آپ کو شعر یاد نہیں تھا تو آپ کو بٹن نہیں دبانا تھا, کیونکہ نقصان ڈبل ہو گیا. آپ کے دو نمبر مزید کم کر دیے جائیں گے. اس شعر, یہ شعر میں سناتا ہوں. سنیوں کے دلوں میں جس نے تھی شمع عشق رسول روشن کی, وہ حبیب خدا کا دیوانہ واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اور اب یہ دو نمبر کم ہو جائیں گے. جامعۃ المدینہ مکی کے طلبا اور مدنی کے طلبا, فرق پھر 5 نمبر کا ہو چکا ہے. اگلا سوال, سوال یہ ہے, ڈاکٹر ضیاء الدین کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف کس نے کروایا تھا؟ پھر ریپلے کی طرف جانا پڑے گا. آئیے مل کے ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ہماری مجلس ریپلے بتائے گی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے پہلے بزر بجایا, پہلے انہوں نے لبیک کہا ہے, بتائیے کس نے تعارف کروایا تھا؟ پروفیسر سید سلیمان اشرف صاحب نے. مولانا سید سلیمان اشرف صاحب, جواب بالکل درست ہے. پھر دو نمبر لے لیے جناب. تھوڑا پیچھے جاتے ہیں پھر آگے آ جاتے ہیں. ابھی مقابلہ جاری ہے. اب شعر ہے, یاد رکھیے, اس کا بھی دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. اور پسند دیوانوں نے طیبہ کا ریگستان کیا. جی بیل بجا کے سوچتے ہیں ایسا لگتا ہے. طالب دنیا نے طلب لندن ہے کیا جاپان کیا, اور پسند دیوانوں نے طیبہ کا ریگستان کیا. آپ نے بات کی لندن کی جاپان کی. عموماً نعتوں کے شعر میں یہ الفاظ نہیں ہوتے, لیکن یہ شعر اس طرح ہے, طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا, اور پسند دیوانوں نے طیبہ کا ریگستان کیا. جواب درست ہے. بڑا شاندار جواب دیا با جناب. آخری ایک شعر باقی, ایک سوال باقی اور مقابلہ ختم ہو جائے گا. یہ بتائیے امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے ہیں؟ جی جناب ایک اور بٹن دبا دیا ہے ہمارے مکی طلبا نے. حلم اور بردباری کا پیکر ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پی جانے والا ہوا. کاظم کہا جاتا ہے غصہ پی جانے والے کو. جواب بالکل درست ہے. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. ایک اور بٹن دبا دیا ہے. جی جناب تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے، تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں، جواب بالکل درست ہے جی جناب. ہمارا مقابلہ آخر میں جا کر بہت ون سائیڈڈ ہوا، لیکن آخر راؤنڈ تک ہمیں دور تک یہ پتا نہیں تھا کون سے طلبہ جائیں گے آگے. حیدرآباد زمزم نگر آئے ہوئے طلبہ سیمی فائنل تک کوالیفائی ہو چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سیمی فائنل راؤنڈ میں آئیں گے. جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ بہت اچھا مقابلہ کیا، مگر یاد رہے آج سے جو طلبہ پیچھے رہ جائیں گے وہ صرف پیچھے نہیں رہ جائیں گے، ان کو ایک موقع اور ملے گا، کیونکہ چھ ٹیمز ہیں ہماری کوارٹر فائنل میں، اور سیمی فائنل کے لیے چار درکار ہوتی ہیں، چھ میں سے جیت کر تین آگے آئیں گی. ایک جو ٹیم ہوگی، جو طلبہ ہوں گے، ان کے درمیان بروز منگل قرآن دازی ہوگی. منگل کو ہمارے کوارٹر فائنل ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں منگل کو، آپ پھر آئیے گا، ہو سکتا ہے پھر آپ کا نام پرچی میں نکل آئے اور آپ سیمی فائنل کے لیے اس طرح کوالیفائی کر جائیں. لیکن اب وقت ہوا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کے ناموں کا، کہ جنہوں نے صحیح جوابات دیے. ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے دو سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے جوابات، پہلا سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت جب قائم ہوگی تو کتنے مسلمان دنیا میں ہوں گے؟ کتنے ہوں گے بھائی آپ بتائیے؟ کوئی مسلمان نہیں ہوگا اس وقت. یہ جواب درست تھا، اور یہ کن کن نے صحیح دیا آئیے ان کے نام دہراتے ہیں. اسلامی بہن عرب شریف سے، اجمل حسین اٹلی سے، سید محسن مدنی قادری عرب شریف سے، ڈاکٹر رفیق مکہ المکرمہ، محمد عرفان اتاری راول پنڈی، عمران اتاری عرب امارات، مختار علی اتاری کویت، ہارون اکرم، سہیل شہزاد ہالینڈ، بنت محمد ابو ذر برمنگم، نعمان اتاری باب المدینہ کراچی، منظور حسین اٹلی، ابرار الحق، عبد الغفار اسٹریم ووڈ، کامران اتاری کویت، محمد عتیق اتاری انڈیا، یعقوب یو اے ای، مبشر احمد اٹلی، اسعد ارشد اٹلی، کاشف اتاری مدینہ الاولیاء ملتان، معظم اتاری نوری آباد، محبوبی کابینہ، محمد احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد، بلال مدینہ الاولیاء، ڈاکٹر اشتیاق احمد باب المدینہ کراچی، محمد مبین خان اتاری باب المدینہ کراچی، بنت اسلم باب المدینہ کراچی. اور آپ سے ایک شخصیت پوچھی گئی تھی، اس کے چند اشارے دیے گئے تھے، اور اس شخصیت کے بارے میں جنہوں نے صحیح جواب دیا، پہلے ان کے نام، پہلے میں وہ شخصیت کا نام بتا دوں کہ وہ جو آپ کو اشارے دیے گئے وہ شخصیت کون سی تھی، اور پھر کس کس نے ان کا صحیح جواب دیا. سوال کیا تھا؟ کہ وہ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی والدہ بھی ہیں، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو ایک بیابان میں چھوڑ کر ان کے شوہر چلے گئے، اور پھر وہ بیابان کیسا آباد ہوا جس کو آج رہتی دنیا مکہ المکرمہ کے نام سے جانتی ہے. میری مراد بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا ان کے نام یہ ہیں: منظور حسین اٹلی، طیب خورو عرب شریف، وحید حسین اتاری کے ایس اے، عمر جاوید فجیرہ، محمد دانش اتاری زمزم نگر حیدرآباد، محمد اشرف اتاری اٹلی، خاور اتاری کینیڈا، عارف محمود اسپین، بنت شہزاد بریشیا اٹلی، کامران اتاری کویت، اشرف اتاری کیلیفورنیا یو ایس اے، طلحہ اٹلی، سہیل حسین قطر، محمد عتیق اتاری انڈیا، معین اتاری ممبئی، سید حسن مدنی قادری مدینہ المنورہ، محمد سفیان ساجد اٹلی، ریحان اتاری انڈیا، محمد ایوب اتاری ایتھنز، بنت سہیل اتاری کویت، فصیح احمد زمان اتاری لندن یو کے، محمد سلیم اتاری ساؤتھ افریقہ، ام جیلان رضا اتاریہ کویت، سلطان اتاری کینیڈا، محمد احمد اتاری زمزم نگر، بنت خورشید اوکاڑا. جی جناب، آج ہم سے کچھ طلبا جدا ہو رہے ہیں، شاید واپس آ جائیں قرآن دازی کے ذریعے، لیکن آئیے ہم ان کو پہلے کچھ تحائف دیتے ہیں، اور ان کو ہم اپنے آپ سے جدا جب کریں گے تو بغیر تحائف کے نہیں کریں گے. تو ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا آئیے، احیاء العلوم امام غزالی کی بڑی پیاری کتاب، آئیے وہ تحفے میں پیش کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے، یہ طلبہ ملاقات بھی کر لیں اپنے طلبہ سے، آپ لوگ بھی مل لیں ان سے. جی جی، آپ کو امامہ شریف کا تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. تمام طلبہ آگے آ جائیں گے، کیا آ جائیں؟ ماشاء اللہ، امامہ شریف کا تحفہ بھی لے کے جائیے. بہت اچھا مقابلہ کیا آپ، کوارٹر فائنل تک پہنچے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ آپ نے دیکھا، بہت جم کے مقابلہ کیا طلبا نے، بڑی اچھی معلومات ہمیں فراہم ہوئی. بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات ہم بھی نہیں جانتے تھے، مگر ان کی تیاری کی برکت سے وہ ہم سنتے رہے. پھر ایک بار پھر مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر حاضر ہوں گے. دوسرا کوارٹر فائنل ہوگا، اب یہ مقابلہ کچھ مزید سخت ہوتا جائے گا، کوشچنز ہارڈ ہوتے جائیں گے، مگر ہمارے طلبا بھی پورا عزم ہے. اجازت دیجیے اب انگریزی میں، انگلش میں آپ مدنی نیوز دیکھیں گے، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد بلیسنگز آف غوث اعظم لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی برکت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.